به دیوونه، همشو سلی کن با سلی کردم. دیوونه چه میدونه دلم از زندگی خونه، تکلی شده دیوونه، همشو سلی کن با سلی کردم. دیوونه چه میدونه جوانی دل مرده، منم مثل گل پج مرده، منم پریشان گشته آرزو، بگو دمین و افسرده، منم دلم از زندگی خونه، تفلی شده دیوونه، همشو سبه کن و سبه کردم. دیوونه چه میدونه دلم از زندگی خونه، تفلی شده دیوونه، همشو سبه کن و سبه کردم. دیوونه چه میدونه دیوونه چه میدونه